w gościu niedzielnym. Autopromocja. Maria Seweryn, Andrzej Seweryn i Jerzy Radziwiłłowicz wystąpili na scenie teatralnej Trójki w międzynarodowym projekcie Norwid Elipsa. Słuchowisko Elżbiety Sikory przypomnimy kilka dni po 140. rocznicy śmierci Cypriana Kamila Norwida. Kraj, gdzie każdy czyn za wcześnie wschodzi, ale książka każda za późno. Zapraszamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 maja, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jeśli kiedyś będzie taka potrzeba, powstaną kolejne zapory, powiedział przy granicy z Białorusią prezes PiS. W sytuacji militarnego zagrożenia ze strony Rosji ustawa Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów jest absolutnie niezbędna, mówi były szef MON. W Turcji dziś druga tura wyborów prezydenckich. Faworytem jest Tayyip Recep Erdoğan. Trudno przewidzieć rozwój sytuacji za wschodnią granicą Polski, powiedział na Podlasiu prezes Prawa i Sprawiedliwości. W przygranicznej miejscowości Kopczany Jarosław Kaczyński zainaugurował akcję Trasa Dotrzymanego Słowa. O szczegółach Karol Surówka. Jarosław Kaczyński powiedział, że zapowiedź zbudowania zapory została zrealizowana, a bezpieczeństwo na terenie przygranicznym się poprawiło. Prezes PiS dodał, że w zależności od potrzeb mogą powstać kolejne tego typu inwestycje. Jeśli kiedyś, nie daj Panie Boże, przyjdzie taka chwila, w której będzie trzeba tego rodzaju rozwiązania stosować w innych miejscach, to także zostaną zastosowane. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział, że wojsko nadal będzie angażowało się w zapewnianie bezpieczeństwa na terenach przygranicznych. Póki będzie taka potrzeba, póty Wojsko Polskie będzie wspierało Straż Graniczną. Zapora na granicy polsko-białoruskiej ma około 200 km długości. Zamontowano przy niej około 3000 kamer. Karol Surówka, Polskie Radio. W sytuacji militarnego zagrożenia ze strony Rosji ustawa Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów na Bezpieczeństwo Wewnętrzne kraju jest absolutnie niezbędna, powiedział w Polskim Radiu 24 były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Wiceprezes PiS podkreślił, że chodzi nie tylko o wymiar gospodarczo-polityczny. Kwestia uzależnienia Polski od energetyki rosyjskiej i od polityki rosyjsko-niemieckiej, od ewentualnego przecież proponowania panu Tuskowi udziału w rozbiorze Ukrainy. To są rzeczy naprawdę niesłychanie poważne. Kierunek polityki Donalda Tuska i całego tego aparatu. Tu chodzi przecież także o ludzi z PSL-u, o ludzi z różnych partii, z różnych formacji, którzy uważali, że należy wspierać sojusz rosyjsko-niemiecki i wspierać uzależnienie od energetyki rosyjskiej. Ustawę o powołaniu komisji mającej zbadać skalę rosyjskich wpływów w Polsce przyjął w piątek Sejm. Ustawa trafi teraz do prezydenta Andrzeja Dudy. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot mówił o tym w programie Trzecim Polskiego Radia. Prezydent uważa, że im więcej jawności w życiu publicznym, im więcej wyjaśniania tego, co budzi publiczne kontrowersje, tym lepiej, po pierwsze. Po drugie, termin do września jest zasadniczo krótkim terminem, jak na badanie takiej poważnej materii. Przypominam tylko, że ja nawet sprawdzałem komisje śledcze, które pracowały w parlamentach poprzednich kadencji. Zdaje się, że żadna z nich nie zamknęła się raportem w ciągu krótszym niż rok. Według ustawy raport komisji ma być gotowy 17 września. W Turcji dziś druga tura wyborów prezydenckich. Do walki o najwyższy urząd w tym kraju stają obecny prezydent Recep Tayyip Erdoğan oraz lider opozycji Kemal Kılıçdaroğlu. Dwa tygodnie temu w trakcie pierwszej tury głosowanie określane było jako wybory stulecia. Po raz pierwszy od 20 lat opozycja w Turcji miała realne szanse odsunąć od władzy rządzącego od 2003 roku Recep'a Tayyip'a Erdoğana. Jednak to właśnie prezydent wygrał wówczas głosowanie, a Kemal Kılıçdaroğlu uzyskał wynik znacznie słabszy niż się spodziewano. Teraz sondaże dają znacznie większe szanse na zwycięstwo obecnemu prezydentowi. Recep Tayyip Erdoğan dostał też w ostatnich dniach wsparcie od trzeciego w pierwszej turze kandydata tureckich nacjonalistów. Opozycja nie składa jednak broni. Frekwencja sprzed dwóch tygodni wyniosła aż 88%, ale około 8 milionów Turków nie poszło do głosowania. I to właśnie na ich głosy liczy teraz lider opozycji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Głosowanie właśnie się rozpoczęło, a zakończy o 17. Wstępne wyniki spodziewane są już wieczorem. Rewolucje naukowe pod takim hasłem odbył się 26. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Stoiska z eksperymentami, pokazami na Stadionie Narodowym w Warszawie odwiedziły tysiące warszawiaków i turystów. to jest lampa, która wykorzystuje generator, podzewkę Tesli do wytwarzania bardzo wysokiego napięcia, około 10 tysięcy volt. Bardzo nam się podoba, naprawdę jest bardzo dużo atrakcji, ciekawostek. Możemy zaobserwować reakcję alkoholu poliwinylowego z tetraboranem sodu. Mieszamy dwa roztwory i w wyniku tego powstaje polimer. Mi się bardzo podoba. Też fajne jest to, że tu też są wiele takich szkolnych przedmiotów, chemia i fizyka. Robiliśmy na żywo pokaz wykonywania nadruków poprzez termoprasę na torbach bawełnianych. Każdy, kto odwiedzał nasze stoisko troszeczkę wcześniej, dostawał torbę na pamiątkę. W tegorocznym pikniku naukowym wzięło udział ponad 100 wystawców uczelni, instytutów badawczych i studenckich kół naukowych. To był Serwis Trójki. W Trójce pora na sport. Mateusz Warianka, dzień dobry i zapraszam. Sezon piłkarskiej Ekstraklasy zakończony. Do grona drużyn spadających do pierwszej ligi dołączyła Wisła Płock. Nawciarze nie pomogli sobie w meczu z Krakowią, przegrali wysoko 0-3. Zadowolony z postawy swojej drużyny był trener Pasów Jacek Zieliński. Naprawdę dobry mecz w naszym wykonaniu, szczególnie pierwsza połowa i końcówka drugiej. Duże słowo uznania dla chłopaków, że jeszcze w tym ostatnim meczu, mimo trudnej sytuacji kadrowej, wykrzesaliśmy z siebie jeszcze tyle sił i energii, że pokazaliśmy dobrą grę, bo to było w tym wszystkim najważniejsze. Zakończyć sezon dobrym meczem, wygranym meczem, pójść w górę w tabeli. Także duże słowo uznania, gratulacje dla chłopaków. Duże podziękowania dla tych, którzy odchodzą z klubu, czyli dla Kamila Peski, dla Karola Niemczyckiego i dla Michała Siplaka. Poza Wisłą już wcześniej zdegradowane zostały Miedź Legnica i Lechia Gdańsk. Pseudokibice Lechii nie pozwolili na dokończenie ostatniego meczu w sezonie z Piastem Gliwice. Rzucali na murawy race, a sędzia musiał przedwcześnie zakończyć mecz. Na boisku Piast przegrał 0-1, ale wygra to spotkanie walkowerem. Niezadowolony z takiego obrotu spraw był trener ekipy z Gliwic, Aleksander Wukowicz. No, nietypowe zakończenie meczu, szkoda, bo myślę, że nie o to chodzi. Tym bardziej, że to dla nas też był mecz, w którym pożegnaliśmy ważną postać dla klubu i też na pewno nie w ten sposób chcielibyśmy, żeby ten mecz się zakończył. Mogli skończyć swój mecz w Gdańsku w ten sposób, jeżeli chcieli coś zamanifestować. Na to nic nie poradzimy, na pewno nie dostaliśmy szansy na to, żeby odwrócić losy wyniku. Wyjaśniła się też już sprawa trzeciego miejsca. Brązowe medale trafiły do Lecha Poznań, który ograł 2-0 Jagiellonię Białystok. Puchar za Mistrzostwo Polski mogli odebrać piłkarze Rakowa Częstochowa, a wicemistrzem kraju została Legia Warszawa. Tymczasem koszykarze Śląska Wrocław awansowali do finału Tauron Basket Ligi. W czwartym meczu pokonali 65-63 Legia Warszawa i w rywalizacji do trzech zwycięstw wygrali 3-1. O drugie miejsce w finale King Szczecin walczy ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Drużyna ze stolicy województwa zachodniopomorskiego na razie prowadzi 2-1. I na koniec jeszcze tenis. W Paryżu rozpoczyna się wielkoszlemowy French Open z udziałem biało-czerwonych. Pierwszy na kort wyjdzie Hubert Hurkacz, którego rywalem będzie Belkę David Goffin. Panowie na kort wyjdą około 11. Nieco później mecz pierwszej rundy zagra Magdalena French, której rywalką będzie Chinka Shuai Zheng. Dziś też zagra Magdalinet z Kanadyjką Leylą Fernandez. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niemal w całym kraju dziś dużo słońca i bez opadów. Według synoptyków taka pogoda utrzyma się przez kilka najbliższych dni. Jedynie na Podkarpaciu możliwe są przelotne deszcze. Na termometrach od 19 do 23 stopni, a nad morzem i w rejonach podgórskich od 15 do 18. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Druga godzina ze wspaniałym damskim jazzowym głosem, mama i jazzmenka. A teraz proszę nie regulować odbiorników i nie sprawdzać daty na kalendarzu. Naprawdę nic nam się nie pomyliło. Głos wdzięczny z nieba wychodzi, gwiazdek nam nową wywodzi, która rozświeca ciemności i odkrywa nasze złości. Z różdżki jest sekwiat. śmierci człeka wybawić. Człowieka chytry wąż zdradził, z rajskich rozkoszy wysadził, zmusił z drzewa rajskiego, skosztował zakazanego. Wszystko się zgadza, drodzy Państwo. Głos wdzięczny z nieba wychodzi. Marta Król, Betlejem w Katowicach, Betlejem w Polsce. Ostatnio właśnie przy takiej okazji widziałyśmy się. Utalentowana jazzmenka, mama, honorowa bytomianka. Po prostu Marta Król, witam Cię pięknie. Witam serdecznie. Marta, mi miło. Nazwisko zobowiązuje? Myślę, że tak. Ja jestem też związana z tym moim nazwiskiem, dlatego że ono jest króciutkie. Bardzo łatwo jest mi się nim posługiwać. I dobrze się kojarzy. Tak, tak. Także już pozostałam nawet po ślubie przy moim nazwisku panieńskim i myślę, że tak już będzie. Ostatnio właśnie spotkałyśmy się w Katowicach przy okazji pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia. Mroźny poranek. Tak. Było pięknie, minus 20 niemalże. Rzeczywiście, jak ktoś dzisiaj włączył radio, otworzył oczy, pięknie śpiewa, ale troszeczkę mu się nie zgadzało. Tu ptaki, tu zieloność, a tu głos wdzięczny i Chrystus nam się narodził. Ale to prawda, że artyści muzykę przygotowywaną na płyty kolędowe no, ćwiczą zupełnie w innej porze roku. Tak, zwykle właśnie latem. Wówczas sąsiedztwo jest nieco zdezorientowane, cóż się dzieje. A my musimy to wszystko rzeczywiście przygotować. To są projekty płytowe, koncertowe. Wymagają one przygotowania aranżacji, przygotowania osobistej interpretacji, więc aby dobrze coś zrobić, to potrzeba czasu po prostu. Na tej kolędowej i płycie, i jednak na tym kolędowym koncercie śpiewasz trochę inaczej niż Marta Król. Tak, tak, ponieważ przytrafiła mi się przepiękna pastorałka, którą przed chwilą Państwo usłyszeliście, w tonacji, która już wcześniej została zaintonowana, napisana aranżacyjnie, więc musiałam dopasować się tutaj głosem. I zwykle śpiewam w tonacjach nieco niższych, takim swoim bardziej altowym, ciepłym wokalem. A tutaj dla mnie taka zupełnie nowa odsłona i wyzwanie, by zinterpretować i przelać siebie tonacji, które na co dzień mi nie towarzyszy. To ciekawe doświadczenie. Jeszcze opowiedzieć, bo no, czy w kolędzie, czy w piosence, jednak te słowa są istotne. Bardzo istotne. Dla mnie i tekst, i muzyka są równoważne. Zazwyczaj traktuję to bardzo równorzędnie. Dla niektórych muzyka jest nieco niekiedy ważniejsza. Dla niektórych tekst i podanie tego tekstu jest kluczowe. Dla mnie akurat są to elementy bardzo równoważne i traktuję je obydwa bardzo poważnie. Boże Narodzenie, potem była Wielkanoc, teraz spotykamy się chwilę po Dniu Matki. Te święta, wydarzenia też rodzinne, to dla ciebie, dla was rodzinnie ważny taki czas na odpoczynek dla mamy, no i wokalistki? Akurat ja ostatnimi laty nie odpoczywam i bardzo za tym tęsknię, ale mając dwóch synów jest to w tej chwili niemożliwe, bo są to małe dzieci, więc myślę, że to jest głównie ich czas i staram się przede wszystkim priorytetowo być mamą. Znajdować przestrzeń na siebie jako wokalistkę, to jest niezwykle trudne. No, no właśnie, jak wygląda taki dzień mamy jazzmenki, wokalistki z dwójką energicznych synów? Energicznych, ale jednocześnie wrażliwych, przekochanych. Mhm. To wyrywanie chwil dla siebie, na pracę, przede wszystkim na właśnie zawodową przestrzeń, to jest to, o co w tej chwili walczę, bo jest to codzienna walka w trudach codzienności i wszystkich obowiązkach mnie jako mamy. Tak więc oni są przede wszystkim na pierwszym miejscu, a kiedy znajduję czas dla siebie, to są to zawsze sprawy zawodowe, rzadko prywatne. I myślę, że to jest taki najbardziej wymagający okres w moim życiu, który kiedyś minie. W sumie na to czekam, no, z tęsknotą. A potem oni będą się starać, żeby tej mamie przygotować różne niespodzianki świąteczne. Bardzo bym chciała. Mam nadzieję, że też takich wychowam, by przede wszystkim chcieli dawać od siebie jak najwięcej, a mniej brać. W tej chwili ja jestem dla nich. A jednocześnie muzyka tak bardzo jest dla mnie ważna i tak ją kocham. Jest to moja odwieczna miłość, że nie potrafię bez niej żyć i być wyłącznie mamą. Ale ta przestrzeń musi się dla mnie znaleźć. A czy takie bycie wrażliwą mamą muzykiem i ta muzyka, która od początku była taką miłością twoją, to też ubogaca maluchy, bo one są przesiąknięte tą muzyką od początku? Z pewnością. Ja się na pewno o to bardzo staram, by muzyka była obecna w domu. To muzyka, dobra muzyka, która będzie ich nastrajać, nie rozstrajać w jakikolwiek sposób. Już będąc w ciąży, słuchałam rzeczywiście Mozarta, Chopina. Myślę, że miało to piękny wpływ gdzieś tam na rozwój dziecka pod sercem, a teraz staram się, by miały dostęp do muzyki, która również im bardzo się podoba, czyli takiej dziecięcej, ale bardzo dobrze zrealizowanej i dobrze nagranej na żywych instrumentach i wykonanej przez dobrych wokalistów, a w tym wszystkim przemycam nieco bardziej ambitne projekty i oczywiście słuchają też tego, co ja zdołałam nagrać w swoim życiu, kiedy ćwiczę utwory do nowych projektów. Oni są obecni, pierwszymi słuchaczami. Tak, także to jest też wspaniałe, że już rozumieją, że mama śpiewa, że mama stoi na scenie i są to w to dosyć mocno zaangażowani, już widzę na tym etapie. Lat 2 i 5, więc takie nasze początki muzyczne. A znajdujesz czas na łączenie tej muzyki z wychowaniem dzieci i w takich momentach również piszesz dla swoich dzieciaków. Miałam taką potrzebę serca, tak, rzeczywiście napisać tekst jako matka, nie tylko wokalistka. To zrodziło się już kilka lat temu we mnie i cieszę się, że udało się w końcu zrealizować taki utwór. Przede wszystkim dedykuję go moim synom, ale chciałam też, aby każdy z nas spojrzał na siebie przez pryzmat bycia takim dzieckiem i takim wspaniałym stworzeniem, by każdy z nas poprzez tę kompozycję, ten tekst zobaczył w sobie takie piękno stworzenia, którym jest każdy z nas. I myślę, że możemy w tym odnaleźć taką cząsteczkę siebie, każdy. Niezależnie, czy jest rodzicem, czy jest nie rodzicem, to myślę, że oczywiście przyświecała mi tutaj idea macierzyństwa, ale tak, bym również ja na siebie potrafiła spojrzeć w taki sposób. Każdy jest troszeczkę dzieckiem przez całe życie, albo powinien być? Na pewno jest pięknym i takim pięknym właśnie stworzeniem. Tak postrzegam człowieka. Tak chciałam właśnie spojrzeć na nas. Powstał taki tekst, co prawda o dziecku, ale każdy z nas nim był, prawda? Albo jest troszeczkę. Albo jest, tak. Tą cząstkę warto zachować gdzieś dla siebie i w sobie. Muzykę napisał Paweł Tomaszewski, pianista, jazzowy aranżer, dyrygent, który właściwie współpracujesz z nim na stałe i który wiedział, jak napisać muzykę dedykowaną dziecku, bo sam też jest dumnym tatusiem małej, pięknej córeczki, więc zgraliście się w tej idei. Singiel czy utwór nosi tytuł Okruch. Okruch, dokładnie tak. Paweł Tomaszewski, słowa Marta Król. Jesteś serca biciem, tym uśmiechem, cichym krzykiem i oddechem, okruchem promykiem, który dziś w mych dłoniach śpi, nowym tchnieniem i kimś, kto ogrzewa sobą dni. Maleńki tak, a wielką siłę masz, by zmieniać mnie na serca dnie. Każdy zmierzch i blask. Jesteś serca biciem, tym uśmiechem, cichym krzykiem i oddechem, oczu zachwytem, co przysłonił świat melodią dnia, która wciąż mi gra. Tak, dwuletni syn. Okruch, okruszek taki. Marta Król, słowa i wykonanie, wokalistka jazzowa, Paweł Tomaszewski, muzyka i fortepian. Powiedziałaś, że w sekundę powstał ten utwór. W zaledwie godzinę napisał Paweł muzykę do tekstu, który już wcześniej mu przekazałam, więc to niesamowicie szybka praca. Dłużej zajęło mi przygotowywanie się do nagrań tak naprawdę. Ale to przygotowywanie do nagrań sprawiło, że dzieciaki nucą, tak, chłopaki tak, śpiewają. Tak, chłopcy. Tak, już potrafią jakby takie części tekstu, fragmenty sami od siebie zanucić. A starszy już na scenę ma ochotę wejść z mamą razem? Nie, jest raczej chłopcem dosyć wrażliwym i nieśmiałym. I dopiero przełamuje pewne swoje ograniczenia, takie właśnie nieśmiałości. I wspaniale, że to się dzieje jako proces, to się dzieje etapami. Tempie. Tak, także do niczego nie przymuszam. Natomiast ten młodszy jest absolutną petardą, która ma takie pragnienie bycia, śpiewania i bycia wśród ludzi, eksponowania swoich emocji i wyrażania siebie. To myślę, że będą to dwa różne charaktery. Marta Król, oprócz piosenki dla synków, Okruch, ukazuje się twój winyl, to pierwszy winyl. Ja spoglądam teraz na to przepiękne wydawnictwo, bo winyl to jest coś takiego nie tylko do słuchania, ale niezwykle wizualnego, przyjemnego do wzięcia w dłonie, coś absolutnie magicznego. Winyl to takie specjalne wydawnictwo dla artysty zawsze? Tak, dla mnie tak, bo to pierwszy winyl w moim życiu, wydany w jakości premium. Bardzo zależało mi na tym, by był jak najlepszej jakości, jeżeli jest jedyny pierwszy na razie w moim dorobku. I zaledwie 300 sztuk, taka edycja limitowana dla naprawdę koneserów dźwięku. Tutaj znalazło się wybrane przeze mnie najbliższe mi ballady, które zaśpiewałam na przestrzeni ostatniej dekady. I właśnie winyl kojarzy mi się z takim bardzo klimatycznym, troszeczkę retro vintage. Ja jestem też fanką rzeczy sprzed lat w wielu dziedzinach. W muzyce również porusza mnie to, co kiedyś powstało w ubiegłym stuleciu. Wszystkie płyty winylowe i zamarzył mi się taki klimat. By to była płyta, którą można odsłuchać w pełnym spokoju, przestrzeni, której będzie towarzyszyć kawa, herbata. Płyta niezwykle ciepła, sentymentalna, pasująca na miłe wieczory. Ja muszę powiedzieć, że ty idealnie wpisujesz się w ten klimat retro, ponieważ nie ukrywam, że widziałam twoje zdjęcia w takie stylizowane na czasy retro. Ty siedząca na walizce. Faktycznie, sprzed 10 lat. Niezwykłe zdjęcia, idealne, tak, wprost. Po prostu jakbyś była wycięta z tej epoki. To była taka podróż gdzieś w nieznane na torach kolejowych. Ty siedzisz na starej walizce. Tak. Przybrana zupełnie w taki lata 20 bodajże. Dokładnie tak. W pięknym kapeluszu. To trochę jak z tą płytą. Jeszcze ten winyl pod pachą powinnaś mieć. Już teraz by dołączył. Tak, tak. Ja bardzo jestem troszeczkę stara dusza. Ale jest, w pozytywnym znaczeniu. Tak, jest mi bardzo blisko do tego właśnie klimatu, tego romantyzmu, który kiedyś panował bardziej. Jakoś tak było dla mnie bardziej klimatycznie w sposobie chociażby ubierania się w gestach między kobietą a mężczyzną. Ogromnie dużo elegancji w muzyce. Nat King Cole, Frank Sinatra. To jest niesamowicie bliski mi klimat i tęsknię za tym dzisiaj. Myślę, że też... Tak, za tą elegancją, która tam gdzieś odeszła. To jest coś pięknego. Stąd też ten cały winyl nosi tytuł bardzo sentymentalny i sentymentalna taka podróż. Sentymentalna podróż, sentymentalna wędrówka. Poprzez moje wszystkie płyty, które zrealizowałam w swoim życiu, tutaj na tym winylowym albumie znajdują się ballady z czterech moich dotychczasowych płyt. Ale takie najbliższe mi perełki, które były szczególnie ważne dla mnie i bardzo bliskie mojemu sercu. Bardzo ciężko było wybrać rzeczywiście 9 utworów. Miałam momenty takiego zawahania między utworami, bo każda ballada, którą zaśpiewałam na moich płytach, jest dla mnie szczególna, ale tych 9 to już naprawdę perełki dla mnie. To teraz, żeby oddać klimat pierwszego winylu Marty Król, to tak, żeby było bardzo retro. To see we rise. Piękna płyta winylowa Marty Król. I właśnie tak sobie wyobrażam ciebie na tym parapecie siedzącą, wystylizowaną jak Audrey Hepburn. Idealnie. Tak, to mój klimat, tak. Odnalazłam. I taki koncert, w takim klimacie koncert chętnie byś zaśpiewała. Z radością, tak. To myślę, że wielu z nas chciałoby się przenieść w czasie. Trochę nam tego brakuje, muzykę. Tego piękna, tej elegancji, tej delikatności. Marto, można powiedzieć, że te piosenki też i te albumy były trochę jak kamienie milowe, zmieniające też twoje spojrzenie na muzykę? Ja myślę, że ja zmieniam się jako człowiek, jako muzyk. To jest chyba naturalne. Każdy z nas w jakichś aspektach życia i w sobie zmienia się. Zmieniamy się też zewnętrznie, więc dojrzewam wciąż do muzyki różnej. Inspiruję się przede wszystkim na co dzień, słuchając bardzo różnorodnej muzyki i nie wiem, dokąd jeszcze mnie zaprowadzą dźwięki. Myślę, że na pewno nie w stronę bardzo drastycznych zmian, ale być może będę jeszcze bardziej jazzowo śpiewać, być może bardziej popowo i piosenkowo. Tego nie, nie wiem. I myślę, że ta stylistyka pogranicza między jazzem, między soulem, popem, to jest najbliższa mi w ciągu ostatnich lat i obecnie stylistyka. Byłaś radiowym objawieniem, nagrody, spektakularne debiuty w świetle fleszy. To może zawrócić w głowie, czy przestraszyć, bo byłaś takim debiutem. Rzeczywiście pierwsza płyta debiutancka mnie zaskoczyła bardzo miło, że nominacja do zarówno do Fryderyka, jak i do Nagrody Mateusz Radiowej Trójki. Nie spodziewałam się absolutnie. Potem Opole i tak dalej. To był ważny rok dla mnie, przełomowy i długo dojrzewałam do tego, by płytę nagrać. Nie czułam się gotowa. Chciałam nagrać w momencie, kiedy będę już dojrzała, by wypowiedzieć coś od siebie i by poczuć, że jest to wartościowe. Więc namawiano mnie do nagrania płyty już wiele lat wcześniej, ale ja nie czułam wewnętrznie, że to jest już mój czas. Bardzo się cieszę, że kiedy już zdecydowałam się to zrobić, zostało to w ten sposób odebrane tak miło. To była dla mnie ogromna motywacja do dalszej pracy. Absolutnie nie zawróciło mi to w głowie. Wręcz przeciwnie, wręcz poczułam, że powinnam dalej robić dobre dźwięki, śpiewać jak najlepiej i rozwijać swój warsztat wokalny. I tak starałam się działać. Znając trochę od środka ten świat muzyczny, też jazzowy, no, to nie jest łatwy kawałek chleba, mówiąc tak prosto, uchronić się od tego oszałamiającego świata w świetle fleszy, koncertów, pochwał, a tobie się to udało. Marta Król, świetny głos i niezwykle skromna kobieta. Ja jestem tak dosyć krytyczny wobec siebie człowiek. Wymagająca wobec siebie byłam zawsze. Myślę, że szkoła muzyczna nauczyła mnie też samodyscypliny. Szkoła muzyczna. Gdzie każdy z nas miał talent i na co dzień pracowaliśmy z tym, by ten talent rozwijać. Więc jestem nauczona pracy, samodyscypliny i to mi zostało. To było bardzo dobre, bardzo trudne 12 lat, ale nauczyło mnie właśnie tej pracowitości. I dziś cały czas mi to towarzyszy. Jakby to już jest taka cecha nabyta. Marzą mi się kolejne płyty, kolejne projekty. Ale w tyle głowy masz cały czas. Spokojnie, spokojnie, Marta. Tak, na wszystko jest czas. Przede wszystkim dojrzałam do tego, by wszystko, co robię muzycznie, było zgodne ze mną. I nie spieszysz się. Nie myślę o odbiorcach w sposób taki, że muszę komuś, kogoś zadowolić, czy muszę zostać przyjęta i zaakceptowana. Ale nie czujesz się celebrytką. Absolutnie. Ja raczej wszystko, co robię, jeżeli chodzi o mój wokal i śpiew, to wypływa z serca. Jeżeli znajdą się odbiorcy tego, co robię, to wspaniale. Jestem wówczas bardzo wdzięczna. Ale nie robię niczego pod publiczność, tylko raczej wszystko wypływa ze mnie. 12 lat szkoły muzycznej, a kiedy zdecydowałaś się porzucić skrzypce? Po 6 latach mój wzrost sprawił, że byłam idealną kandydatką na altówkę. Bardzo szybko urosłam i ta moja dłoń stała się idealną dłonią do nowego instrumentu, który towarzyszył mi przez kolejne 6 lat. Trafiłam na cudownego pedagoga, który nauczył mnie spojrzenia na frazę i nauczył mnie ogromnej wrażliwości na sposób opowiadania utworu. Jestem dozgonnie wdzięczna za to, że trafiłam też na cudownych pedagogów, którzy pokierowali mną. To jest też szczęście w życiu, bo to pomogło mi również w śpiewaniu, w wokalu, by myśleć o utworze jako o opowieści, by myśleć frazą, by emocje były kluczowe w przekazie, a to wszystko gdzieś właśnie poprzez lata zdobywałam od cudownych nauczycieli. I nie chciałaś zostać solistką, altowiolistką, tylko zastąpić potem altówkę, skrzypce, altówkę tym najidealniejszym instrumentem, czyli głosem. Głos towarzyszył mi od 3 roku życia jako instrument. To był pierwszy instrument. Później świadomie wybrałam szkołę muzyczną i skrzypce w wieku 7 lat. Natomiast równolegle cały czas kształciłam swój głos. Także już jako 15-latka uczęszczałam do jeszcze innej szkoły jazzowej, by ten głos szlifować, by nadać mu jak najlepszy kształt. I do dzisiaj mi ta przygoda towarzyszy, bo Emisja głosu jest niekończącą się książką i wciąż możemy ten głos rozwijać. To może teraz wypijemy herbatę na Saharze. You have the means in your possession. Tea in the Sahara with you. Tea in the Sahara with you. The young man agreed he would satisfy. So they danced for his pleasure with a joy you could not measure. They wait for him here, the same place every year, beneath the sheltering sky. Across the desert he would we pray to the moon, but he never returned. So the sisters would burn as their eyes searched the land with their cups still full of sand. Odkrywamy tajemnicę, właściwie już nie tajemnicę, ale fakt, że Marta muzycznie zakochana jest w policjantach. Tak, tak od dawna, od lat. Od dawna, tak. Już jako nastolatka śledziłam ich twórczość i to był pierwszy zespół, w którym się zasłuchiwałam. I po latach pomyślałam, że cudownie będzie zaczerpnąć z tych inspiracji i spojrzeć na te piosenki męskie bardzo, kobiecym okiem. Tak się stało. Musiałaś mieć pozwolenie od Stinga, od zespołu? W przypadku pozwolenia tutaj kontaktowałam się z ZAX-em, który udzielił mi licencji. Natomiast my nie zmienialiśmy też melodii głównej. Tekst również nie zmienialiśmy. Cała jakby aranżacja koncepcyjnie została zmieniona, natomiast melodia zostaje w głównej mierze ta sama, więc też wielkich zmian nie poczyniliśmy, jeżeli chodzi o tą główną sprawę, czyli melodia i tekst. A jak ci się śpiewało, jak pierwszy raz podeszłaś do tych tekstów? No tych tekstów i płyt jest mnóstwo, musiałaś wybrać takie, a nie inne. Tak, kierowałam się takim kluczem, by były to kompozycje, które zna odbiorca, tak by mógł się do czegoś odnieść, co już w uszach mu brzmi i spojrzeć na to nieco inaczej. Więc kluczem rzeczywiście były znane kompozycje, ale takie, w których ja się odnajdę jako wokalistka, które poczuję, jeżeli chodzi o tekst i które poczuję, jeżeli chodzi o frazę. A Sting jest bardzo wymagającym artystą, jeżeli chodzi o próbę śpiewania jego piosenek, ponieważ on ma niesamowicie szeroką skalę. Sprzed 40 lat te piosenki The Police'ów charakteryzują się bardzo wysokim zaśpiewem Stinga. Jednocześnie jest mężczyzną, więc też te niskie dźwięki bardzo często się pojawiają. I technicznie niesamowicie okazało się to trudne piosenki do zaśpiewania. Jednocześnie trudnością dla mnie ogromną było przelanie kobiecej wrażliwości w silne piosenki, w męskie piosenki, ale tak, by również pokazać siłę kobiety, a nie tylko jej wrażliwość i taką czułość, tkliwość, ale również siłę, by te kompozycje nie straciły na tej mocy. I to tutaj też bardzo rozwojowy projekt. A no właśnie, przepiękna płyta. I tutaj też wsparł cię Paweł Tomaszewski. Tak, stworzyliśmy ten projekt wspólnie. Paweł jest odpowiedzialny za aranżację, również zagrał na fortepianie, więc taki nasz wspólny projekt, który doczekał się odsłony symfonicznej. Te aranżacje zostały poszerzone na całą orkiestrę symfoniczną i mieliśmy przyjemność zagrać w kilku filharmoniach. Wierzę, że jeszcze zagramy dla Państwa w tak cudownym, szerokim składzie. No, czekamy na letni koncert. Latem zagramy ten koncert w Bydgoszczy na scenie plenerowej z początkiem sierpnia. No to jeszcze trochę czasu przed nami. Myślę, że będziemy zapraszać i przypominać. Marto, Paweł Tomaszewski, to wy znaliście się z Katowic, tam się wszyscy jazzmeni znają, tak się tak mówi. Czy gdzieś przypadkowo kiedyś po prostu wpadliście na siebie, no i tak już trochę zostało? Ja jestem ze Śląska, Paweł mieszka na Śląsku i znamy się już od ponad dekady. No myślę, że blisko 15 lat. Paweł poznałam przy okazji koncertów z wokalistką Ewą Urygą, z którą koncertowałam w wieku lat 20 jako chórek wspierający. Więc wówczas poznałam Pawła, który należał do zespołu Ewy Urygi i tak mieliśmy okazję wspólnie pokoncertować w wielu miejscach w Polsce. Był Sting, teraz są ballady, ballady na winylu, te ballady i spokojne utwory, takie teraz najbliższe twemu sercu. Taki, myślę, ostatni czas rzeczywiście, że lubię taki minimalizm w muzyce i przestrzeń. Aczkolwiek mam też bardzo dużo w swoim dorobku i standardów bardzo szybkich, żywiołowych, energetycznych, więc ja mam też wewnętrznie w sobie taki podział. Jestem zarówno melancholikiem, jak i ekstrawertykiem, więc to się gdzieś tam przeplata. I jak najbardziej odnajduję się też w takich właśnie bardzo mocnych utworach, choć jest ich ostatnio nieco mniej, ale ta natura we mnie jest. Przed nami utwór Niespełnienie. Opowiedz coś nam o tym utworze. To jest utwór, do którego tekst napisałam już kilka lat temu. Może zacytuję właśnie Stinga, który niegdyś powiedział, że ballady dzielą się zasadniczo na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj ballady to ballada o miłości spełnionej, a ten drugi rodzaj o miłości niespełnionej, nieszczęśliwej. I wydaje się być ten drugi rodzaj ballady ciekawszym, dlatego że znacznie więcej się tutaj dzieje. I chciałam właśnie przekazać poprzez ten tekst taki piękny smutek, bo często te smutne ballady są jednocześnie niezwykle piękne i poruszające. Te, które wcale nie mają szczęśliwego zakończenia. I ta, myślę, że należy właśnie do takich ballad z gatunku numer dwa, czyli niespełnionych, nieszczęśliwych, ale niezwykle poruszających wewnętrznie. Mnie osobiście ona bardzo porusza. I mam też siebie. Tak, zdecydowanie. Ale myślę, że niespełnienie jest czymś, co przeżył prawie każdy z nas i może odnaleźć w tym taką cząstkę siebie. Jest to tekst, który należy już do przeszłości również. To są pewne doświadczenia, które przeżyłam, ale widzę, że bardzo wiele osób wspomina mi właśnie o tym utworze, że jest im niezwykle bliski, więc znalazł się podejrzewam, na tak, podejrzewam, że rzeczywiście to niespełnienie nam towarzyszy w życiu. Niespełnienie. Progu dnia ubrana w czas miniony, myślami gnam do tęsknot niespełnionych. Przewijam film, co było. Pragnienia nikną jak dym, cień nocy. Marta Król, niespełnienie z najnowszego albumu takiego specjalnego, winylowego, który opowiada o podróży sentymentalnej. Wędrówka. Wędrówka, tak. Taka wędrówka od utworu do utworu, od doświadczenia do doświadczenia tak, trochę. Tak. Marto, co takiego jest w was, muzykach, że kiedy jest trochę smutno, trochę sentymentalnie, to te utwory od razu brzmią ciekawie i mówi, że to są najciekawsze utwory. Przypomina mi się profesor Katarzyna Zydroń-Popowa, która powiedziała, że gdyby Chopin był szczęśliwy, to nie napisałby tylu pięknych utworów. Bardzo możliwe. Zwłaszcza trudne doświadczenia, myślę, że przelewają się w muzyce i w dźwięki, ponieważ muzyka jest chyba dla człowieka takim rodzajem ukojenia i lekarstwa dla duszy i dla serca. Tak ja ją odbieram i postrzegam. Oczywiście każdy przeżywa muzykę inaczej i indywidualnie, osobiście, ale dla mnie ona jest właśnie takim rodzajem ucieczki w przestrzeń, daleko od wszystkich trosk codzienności i gdzie możemy te smutki gdzieś tam przelać i trudne doświadczenia. A kiedy mamy chwilę radości, ona również może nam towarzyszyć, być blisko. Natomiast zauważyłam, że w chwilach tego trudu, tych smutków, to jest to rodzaj takiego katarzis, które przeżywamy w muzyce i możemy to wszystko uwolnić. To jest taki piękny język uniwersalny. A czy artysta po koncercie też zdarza się, że przeżywa taki katarzis, tak jak publiczność, bo prawie jest to normą albo normą marzeniem dla artystów operowych i śpiewaków scenicznych? Ja przeżywam takie chwile spełnienia przede wszystkim. Katarzis przeżyłam kilkukrotnie słuchając po drugiej stronie, będąc po stronie publiczności. To absolutnie popłynęły łzy. Natomiast śpiewając te łzy popłynęły może jeden raz. A chciałabyś, żeby twoje śpiewanie wywołało takie emocje, takie oczyszczenie? Byłoby to piękne. Byłoby to piękne. To jest dla mnie chyba wtedy największa nagroda, jeżeli mogę podarować komuś piękne emocje i przeżycia, które zaniesie ze sobą do domu, które go w jakiś sposób oczyściły, poruszyły. To chyba po to właśnie tworzymy i działamy dla słuchacza. Przychodzą? Przychodzą słuchacze? Tak, bywa, że rzeczywiście udają się takie momenty dotknięcia drugiego człowieka. I ja wówczas wracam po koncercie absolutnie poruszona, bo to działa w dwie strony, ta niesamowita energia i przepływ emocji człowieka do człowieka. To są chwile, których czasem ciężko doświadczyć w ogóle na co dzień. Tego możemy doświadczyć na koncercie, słuchając muzyki na żywo i spotykając się z artystą. I by to wszystko się zadziało, to potrzebna jest też publiczność, czyli odbiorca. To jest doświadczenie bycia na scenie, którego naprawdę ciężko doświadczyć gdziekolwiek indziej. Jeszcze oj tak. To spotkanie muzyków na scenie, którzy mogą dzielić się i wymieniać się swoją pasją i inspirować się wzajemnie. I to wszystko dzieje się często w sposób improwizujący, improwizacyjny, więc nigdy nie wiadomo, dokąd nas dźwięki poprowadzą. To tak bardzo rozwijająco na człowieka działa. Marta Król, przed nami leży piękny winyl. To twoja podróż. Mam wrażenie, że z jednej strony podróż w balladach, z jednej strony to pierwszy winyl, a z drugiej strony jakby takie podsumowanie, zamknięcie pewnego etapu twórczości. A co przed tobą? Bardzo chciałabym nagrać kolejne płyty. Myślę, że musi minąć jeszcze chwilka, by do tego dojrzeć. Muszą znaleźć się oczywiście finanse na taki projekt, bo są to zawsze kosztowne projekty. I wierzę, że jeszcze kiedyś nagram płytę. A przede wszystkim teraz skupiam się na koncertach i spotkaniach z publicznością. Tego nam trzeba, myślę, że wszystkim. Po takiej przerwie ostatnich lat to widzę, że bardzo duża tęsknota jest w ludziach za takimi spotkaniami. Dla mnie muzyka, spotkanie koncertowe to jest przede wszystkim spotkanie też z drugim człowiekiem. Na co dzień nie wychodzę też do pracy, do ludzi i nie przebywam z ludźmi, więc ja kocham ludzi, więc takie spotkania to jest cudowna rzecz dla mnie. Bardzo je przeżywam. i zawsze za nimi tęsknię i wyczekuję tych spotkań. Więc na razie na tym się skupiam, by zagrać też nowy projekt, do którego zaprosiłam cudownego wokalistę Kubę Badacha, z którym już we wrześniu 17 zagramy taki pierwszy koncert lovesongowy. Będą duety o miłości, będzie również solo o miłości. Zaśpiewam dużo pięknych opowieści różnorodnych w swoich tekstach o tematyce miłosnej i koncentracja na razie, by przygotować jak najlepiej ten projekt. A my zagramy na zamknięcie naszej opowieści jeszcze jeden stingowy utwór, jeszcze jeden utwór z płyty Tribute to the Police. To będzie Wspaniale. Energiczna pieśń na koniec. Marta Król, The Police, Paweł Tomaszewski, Agnieszka Trzeciakiewicz. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Promocja. W naszym programie podpowiadamy, jak żyć w dobrym zdrowiu. Dokładnie, panie redaktorze. Jak to robić? Modyfikacja diety, 30 minut aktywności fizycznej w ciągu dnia. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem Markiem Postułą o właściwych nawykach, które decydują o tym, czy będziemy żyć długo. Właśnie tak, panie profesorze. Kierunek długowieczność. W Trójce, w każdy wtorek, kwadrans po 11. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w